We'll be right back. Prawda, jak ładnie obok siebie zagrało? Muzyka z You're Dead, nowej płyty Flying Lotus i przed chwilą Transit. To jest z kolei nowy album Skalpela, muzyka, która tej nocy nam towarzyszy. Podobnie jak wspomnienia z przeszłości, z roku 1997, bo wtedy ukazał się Boatman's Call, album Nicka Cave'a. No już nie będę ukrywać, już nie będę udawać skromności, kiedy serce przepełnia duma i radość, bo udało mi się z Nickiem Cave'em w tym tygodniu porozmawiać. No i no coś jest na rzeczy w tym, że już inaczej się słucha tych piosenek, bo to oczywiście nie jest tak, że wyjawił mi wszystkie swoje sekrety i nagle wiem wszystko na temat jego twórczości i jego samego. To jest niemożliwe w ciągu zaledwie 20 minut tej rozmowy, kiedy ma się tyle pytań i chciałoby się jeszcze tyle wyciągnąć, szczególnie od tak zajmującego rozmówcy. No ale rzeczywiście jest coś takiego, że kiedy porozmawiało się z Nickiem Cave'em, to coś w tym dziennikarskim CV już jakby wygląda inaczej. Niewątpliwie wielka, wielka przyjemność, wyzwanie też. Za punkt honoru postawiłam sobie, żeby nie zadać mu pytań, na które odpowiadał już kilkadziesiąt razy. Zresztą za wywiadami nie przepada. I zapłaciłam za to pewną cenę, ponieważ kiedy usłyszał te pytania, z którymi nie był oswojony i na które chciał odpowiedzieć uważnie, mądrze, ważnymi, dobrze dobranymi słowami, to te słowa ważył. I to zabierało nam cenne sekundy, aż sama siebie ganiłam. Ty szalona dziewczyno, pytaj go o to, na co odpowiada w ostatnich tygodniach i miesiącach w związku z premierą filmu o sobie już właściwie na raz, dwa. Nie trać tego czasu, ale oczywiście, jak to zawsze w takich przypadkach, z tych najdłuższych chwil zamyślenia powstały te najpiękniejsze odpowiedzi. And he lives without, and he lives without.

sobą. Szukał ponad mgłą, co przyniesie mi I wróciliśmy na płytę, która tej nocy nam towarzyszy, Homogenic, trzeci album Björk, Unravel. A to album, który też tej nocy już zabrzmiał i brzmiał nocy poprzedniej w świecie Atelier i gdzieś będzie obecny. Nie jest to narzucająca się muzyka, jak zawsze w przypadku jego wydawnictw, niekoniecznie najłatwiejsza i zawsze przyjemna, ale poruszająca, z pewnością. Too Bright, nowy album Perfume Genius. Too small for Sleeping Alone, finał płyty I Never Learn, Lake Kelly. A nie bez powodu, teraz w atelier wielki fan tego utworu. Inflict the pain.

Coś z atelierowej klasyki, z debiutanckiej płyty zespołu Warpaint, Baby. Ale to klasyka zwodnicza, bo jeszcze nie układamy was w tej audycji do snu. Into the fire, I brought you apart.